สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่400เรื่องพระดำรัสจะพิพากษาเราพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่44จนถึงข้อที่50พระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ44จนถึงข้อที่50โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าและพระเยซูทรงประกาศว่าบรรดาผู้ที่วางใจในเรานั้นหาได้วางใจในเราเองไม่แต่วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและผู้ที่เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเราเข้ามาในโลกเป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่วางใจในเราจะมิได้อยู่ในความมืดถ้าผู้ใดได้ยินถ้อยคำของเราและไม่กระทำตามเราก็ไม่พิพากษาผู้นั้นเพราะว่าเรามิได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกแต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดถ้าผู้ใดไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเราผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคำที่เราได้กล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้นพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์ได้ทรงบัญชาให้แก่เราเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเราเพียงครับจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นหลักการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระเจ้านั้นพระบิดานั้นทรงใช้พระเยซูพระบุตรมาในโลกนี้เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ในขณะที่พระเยซูพระบุตรนั้นก็เป็นพระเจ้าในเวลาเดียวกันพระบุตรพระเยซูนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าครับเมื่อมาจากพระเจ้าและเป็นตัวแทนของพระเจ้านั้นสิ่งที่พระเยซูตรัสหรือว่าดำรัสของพระเยซูนั้นก็เป็นพระดำรัสของพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ด้วยเหตุนี้เองในข้อที่49พระเยซูตรัสชัดเจนครับยืนยันตัวเองว่าคำพูดของพระองค์นั้นไม่ได้กล่าวตามใจของพระองค์พระเยซูตรัสดังนี้นะครับว่าเพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจของเราเองแต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้นพระบิดาทรงใช้เรามาเพื่อพระองค์ได้ทรงบัญชาให้แก่เราพี่น้องครับพระบิดาทรงใช้พระเยซูมาพระบิดาได้ทรงบัญชาพระเยซูให้กล่าวตามที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์เองเพียงครับสิ่งนี้เองทำให้เรารู้ว่าแม้ว่าพระเยซูจะมาจากพระบิดาแต่พระเยซูนั้นทรงความเป็นพระเจ้าครับและพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าองค์เดียวแต่มี three person ก็คือมีสามพระบุคลานุภาพครับก็คือเรียกว่าทรินิตี้หรือตรีเอกานุภาพหรือไตรเอกภาพนั่นเองไตรเอกภาพนั้นมีความหมายว่าพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าพระบุตรทรงเป็นพระเจ้าและพระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้าในขณะเดียวกันครับพระบิดาไม่ใช่พระเยซูพระเยซูไม่ใช่พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ไม่ใช่พระบิดาอันนี้คือความเป็นมาหรือความพยายามที่จะอธิบายเรื่องของตรีเอกภาพที่อธิบายยากมากแต่อย่างนี้ก็ตามครับพระเจ้าพระเจ้าในวันนี้ก็คือคำของพระเยซูหรือพระดำรัสของพระองค์นั้นก็จะเป็นหลักพิพากษาครับคำว่าหลักพิพากษานั้นก็คือเป็นเหมือนกับกฎหมายเป็นกฎบัญญัติธรรมเนียมกฎธรรมเนียมหรือกฎบัญญัติหรือกฎหมายหรือเราเรียกว่าพระราชบัญญัติซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินพิพากษาในวันสุดท้ายที่นี่นะครับเราได้เห็นคำสอนอยู่5คำสอนด้วยกันคำสอนแรกก็คือพระเยซูต้องการให้เราวางใจในพระองค์เพราะอะไรครับพระองค์ทรงตรัสว่าใครก็ตามที่วางใจในพระองค์ก็เท่ากับวางใจพระเจ้าผู้ทรงใช้เรามานั่นคือพระบิดาครับนี่คือหลักคำสอนประการแรกประการที่สองครับพระเยซูทรงเป็นความสว่างทุกคนที่วางใจในพระองค์นั้นก็จะมีชีวิตที่อยู่ในความสว่างและชีวิตของเขานั้นจะไม่เดินในที่มืดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโปรดฟังดีนะครับเมื่อเรารับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูก็จะเป็นความสว่างในชีวิตของเราเมื่อเราเดินอยู่ในความมืดนะครับเรามีพระเยซูก็เท่ากับว่าความมืดนั้นได้หายไปทางของเราที่เราเดินไปนะครับก็สว่างครับประการที่3ครับ เราเห็นว่าการมาของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วไม่ใช่มาเพื่อที่จะพิพากษาแต่บทเรียนนี้ทำให้เรารู้ว่าจะมีการพิพากษาในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องราวของพระเยซูไม่ได้จบภายใน 2,000 ปีที่แล้วครับแต่ได้ขยายออกมาจนทั้งถึงภาวะนิรันดร์นะครับก่อนเข้าสู่ภาวะนิรันดร์จริงๆก่อนจะเข้าสู่โลกใหม่ฟ้าใหม่แผ่นดินใหม่จริงๆจะต้องมีการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูอย่างแน่นอนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทครับอย่าไปหลงหาของบางสิ่งบางอย่างที่เอาไปใช้บนสวรรค์ไม่ได้เพียงครับประการต่อไปก็คือประการที่4การกล่าวของพระเยซูนั้นได้รับคำบัญชาจากพระบิดาครับพระบิดาได้บัญชาพระเยซูให้เสด็จมาในโลกนี้ให้เป็นตัวแทนของพระบิดาเจ้าพระบิดาบัญชาพระเยซูให้กล่าวตามน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไปครับพระบัญชาของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากในข้อที่50นะครับเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์เหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดเราก็พูดตามพระบิดาทรงบัญชาเราเพียงครับคำว่าเรารู้พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงรู้ครับการว่าเรารู้นะครับทำให้เราต้องรู้ตัวเองครับว่าตัวเองอยู่ในสถานภาพไหนพี่น้องครับผมอยากจะให้ในวันนี้นะครับคำที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องจะไปใคร่ครวญก็คือว่าเรารู้ผมรู้ฉันรู้หนูรู้ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้ารู้นะครับข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าข้าพเจ้าจะได้ชีวิตนิรันดร์นะครับข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าเชื่อศรัทธาในพระองค์ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระองค์และเชื่อทําตามพระองค์ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระองค์และข้าพเจ้ามีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าไม่ว่าเราจะเข้าใจนะครับเรื่องเสียการุภาพบางท่านอาจจะเข้าใจน้อยบางท่านอาจจะเข้าใจเยอะนะครับและความเข้าใจตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องลึกลับที่เราเข้าไม่ถึงครับถามว่าทำไมครับเพราะคำว่าตรีเอกภาพหรือไตรเอกภาพหรือแม้กระทั่งตรีการุภาพนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Trinity เนี่ยครับในพระคัมภีร์ไม่มีแต่เราจะเห็นชัดเจนครับเมื่อเราสรุปแล้วเรามองพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเราจะเห็นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณสุดชัดเจนครับและมีความเชื่อเทียมเท็จหรือลัทธิเทียมเท็จนะครับซึ่งเราเรียกว่าเคาส์นะครับที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะครับเป็นเรื่องของความเข้ากันไม่ได้ของหลักคำสอนหรือคริสตศาสนศาสตร์เพราะฉะนั้นใครที่ไปเชื่อนะครับใครที่ไปเชื่อทางแถวพยานพระเยโฮวานั้นพี่น้องครับจะไม่รอดจะไม่ได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตครับไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ไม่มีผู้ใดมาถึงพระเยโฮวาได้นอกจากจะมาทางพระเยซูครับพี่น้องครับในโลกนี้ไม่มีนามไหนเลยไม่มีนามไหนเลยนะครับที่โปรดให้มนุษย์รอดได้ทั่วใต้ฟ้ามีแต่นามพระเยซูแต่ผู้เดียวในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ครับพี่น้องอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสใคร่ควรพระเจ้าของพระเจ้าใครควรเรื่องตรีเอกานุภาพว่าตรีเอกานุภาพนั้นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไรแต่พระดำรัสของพระเยซูในที่สุดแล้วก็จะเป็นหลักการพิพากษาครับกลายเป็นกฎหมายที่จะพิพากษาคนที่ไม่เชื่อฟังในวันสุดท้ายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราที่จะเรียนรู้ในการเชื่อฟังเรียนรู้ในการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเสมอทุกๆวันเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เข้าสู่มาตรฐานของพระองค์อาเมน